राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2053 के अनुसार 2 दिसंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गोविंद भवन कलकत्ता में हुआ। राम राम राम राम जागृत में सुषुप्ति अजो या अजो जागृत की सुषुप्ति कैसे होती है? जागृत में सुषुप्ति जो कहते हैं कि जैसे सुषुप्ति में गाढ़ नींद में कुछ भी याद नहीं रहता, गाढ़ नींद में कुछ भी याद नहीं रहता, कुछ भी ज्ञान नहीं था, कुछ भी चेत नहीं रहता। तो ऐसे ही जागृत अवस्था में कुछ भी चेत न हो, कुछ भी ज्ञान न हो, कुछ बात नहीं हो, कोई याद न हो, तो जागृत की सुषुप्ति में ये विलक्षणता है कि गाढ़ सुषुप्ति में बेहोशी होती है और जागृत की सुषुप्ति में बेहोशी नहीं होती है। मानो वहाँ ज्ञान लुप्त होता है, ज्ञान अविद्या में लीन होता है, वहाँ ज्ञान यहाँ प्रकाश रहता है। जैसे सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुभति ज्ञान दीपते, ये श्लोक आता है। सर्वाणि इंद्रिय कर्म, सब इंद्रियों के कर्म, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि प्राणों के कर्म, इंद्रियों के कर्म, मन बुद्धि के कर्म, सर्वानिंद्रिय कर्माणी प्राण कर्माणी चापरे, फिर आत्म संयम योगा करो, आत्म संयम किया ना, इनसे संयम किया, वहां संयम नहीं होता, सुषुप्ति में संयम नहीं होता, लीन हो जाती है, वहां बेहोशी आ जाती है, इसमें संयम होता है। जैसे बेहोशी में कोई वृत्ति नहीं होती, सब इकट्ठी हो जाती है, वो सुषुप्ति नहीं रहती, वो सुषुप्ति होती है जिसमें लीन हो जाती है। और यहाँ संयम आत्म संयम योग अग्नि आज संयम रूप योग है, उस अग्नि में होम हो जाता है संयम योग, जो होती ज्ञान दीपित है। तो ये ज्ञान दीपित शब्द विलक्षण दिया, ज्ञान की दीप्ति रहती, बोध रहता, सब ज्ञान रहता, केवल प्रकाश, जैसे ये प्रकाश बाहर का है ऐसे ज्ञान रहता है, होश रहता बहुत स्पष्ट साफ, ऐसी विलक्षणता वो है जागृत सुषुप्ति। तो जागृत सुषुप्ति असली चीज है, सुषुप्ति असली नहीं है, सुषुप्ति तो सबको होती है, अवस्था तो जागृत रहे, मानो होश तो ऐसा ऐसा रहे, इससे विलक्षण साफ और कोई फुरना नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, ज्ञान जानना मात्र, ज्ञान ज्ञप्ति मात्र, ज्ञानी कोई नहीं है, ज्ञप्ति ज्ञान में भगवान भी चल रहे ज्ञान में भगवान भी ज्ञान में ज्ञान में भगवान दिखते हैं क्या? बोले उसमें भगवान दिखते रहते हैं क्या? भगवान दिखते रहते हैं क्या जाकर सुषुप्ति में? भगवान परमात्मा उसका अनुभव रहता है क्या हर वक्त सुषुप्ति में? हाँ, तो भगवान और भक्त नहीं रहते हैं, तत्व रहता है, वो भगवान का स्वरूप ही है, पर अभी जो भगवान मानते हैं ना ऐसे भगवान नहीं रहते हैं, भगवान नहीं रहते हैं। अभी हम भगवान मानते हैं ना, अभी भक्त होता है, भगवान होते हैं, ये ऐसा भगवान नहीं रहता है, भगवान ही रहते हैं, वो ज्ञान है, ज्ञान एक व्यक्ति मात्र, तो भगवान का स्वरूप है, वो स्वरूप रहता है। ये स्थिति ठहरे कैसे? तो देखो एक बात बताओ, मार्मिक बात, आप ठहराओ मत, ये स्वाभाविक है, ऐसी ये बनाई हुई नहीं है, ठहराई हुई नहीं है, इसमें कोई अभ्यास नहीं है, कोई अभ्यास करना नहीं है, अशुद्ध है। आप अपने आप को साफ छोड़ दो, जिस तरह से पक्षी उड़ता उड़ता ऊपर जाकर यूं हो जाता है, मैं तो नहीं करता यूं। इस तरह से कोई क्रिया नहीं, कोई पदार्थ नहीं, कोई वस्तु नहीं, क्रिया वस्तु व्यक्ति और सब प्रकाश होता है। क्रिया नहीं है, वस्तु नहीं है, व्यक्ति नहीं है। चौकन्ना को रुपया महाराज जी, चौकन्ना मानो चौकन्ना कहो, मैंने सावधानी कहो, चौकन्ना हो सावधान, तो सावधानी से तो प्रकाश रहता है, मान ज्ञान मात्र जैसे ये प्रकाश है ना, ये प्रकाश भौतिक है, वो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक ज्ञान रहता है, ज्ञान जानना मात्र। जैसे देखो संसार की बात बताओ, जैसे किसी का बेटा मर गया और उसका पोता जन्म गया, तो पोता जन्म गया और बेटा मर गया, इन दोनों का ज्ञान हुआ एक को, एक बेटा मर गया शोक हुआ, पोता जन्म गया प्रसन्नता हुई, तो प्रसन्नता और शोक से रहित केवल ज्ञान ज्ञान हुआ, उसमें फर्क क्या है? ज्ञान तो रहेगा, ऐसा ज्ञान मात्र ज्ञान, उस ज्ञान में एक आनंद है, ये प्रसन्नता शोक पैदा होने वाले हैं, वो ज्ञान पैदा नहीं होता, वो अति अभी है, वो निरंतर कैसे रहेगा? अंतर पड़ता ही, अंतर आता ही नहीं, वो सतह है, अभ्यास जन्य नहीं है, वो कृत्रिम नहीं है, स्वाभाविक है, सबकी स्थिति है सतह, प्राणी मात्र की, पशु पक्षी कसाई दोषी ज्वासा पशु सबकी वो स्थिति है, और मनुष्य की विशेषता से वो स्थिति है। ये जो संसार की उत्पन्न हुई वस्तु में हम जो महत्व दे देते हैं, ये गलती होती है। खूब ध्यान दें बात कि संसार को सत्ता दे देते हैं, है ये चीज है देते थे, मकान है, ये सत्ता देना है, सत्ता इनको, सत्ता है नहीं, एक क्षण भी नहीं सर, प्रति क्षण बड़ी तेजी से प्रलय में जा रहा है संसार मात्र, प्रति क्षण तेजी में ही जा रहा है, अभाव में जा रहा है, जैसे कल का आज अभाव हो गया ना, बातें बालकपन का अभाव हो गया, ऐसे निरंतर संसार अभाव में जा रहा है, बड़ा तेजी से बड़े वेग से अभाव हो रहा है, कलकत्ता की अभाव हो जाएगा, चीजों का अभाव हो जाएगा, तो अभाव में जा रहा है, तो ऐसे अभाव में जाता नहीं होता है, वो अभाव रूप होता है, भाव नाम सत्ता मौजूद, तो इसको जो निरंतर अभाव में जा रहा है इसको सत्ता देना है, ये गलती होती है। निरंतर अभाव में जा रहा है इसमें कोई संदेह है क्या? किसी को संदेह है क्या? सब मात्र वस्तु निरंतर अभाव में जा रही है, मौत की तरफ जा रही है। मैं पहले बोला उस समय जितनी अपनी उम्र थी उतनी उम्र नहीं है किसी की भी, याद ही समझ में समझाती है, तो वो पहले बोला वो बात समझ में अभाव में चली गई, सूर्य नीति से बालकपना अभाव में चला गया, बालकपना अभी नहीं रहा, ऐसे बालकपना नहीं रहा, ऐसे मेरा बोलना पहले नहीं था, इनका बोलना अब नहीं रहा, तो वो नहीं रहा, तो नहीं में तो जा रही है सब वस्तु, निरंतर नहीं में जा रही है, याद ही समझ नहीं, खूब ख्याल करो, अभाव हो रहा सबका, निरंतर अभाव हो रहा, अब निरंतर अभाव हो रहा है उसको है मानते, ये गलती होती है, निरंतर अभाव हो रहा है ये तो सबका ज्ञान है, ठीक है ये, अब निरंतर अभाव वाले को जो सत्ता देना है ऐसा मानना, ये गलती होती है, असावधानी होती है, ये गफलत होती है, ये नींद होती है, ये बेहोशी होती है, ये भूल होती है, ये अज्ञान होता है, इसको सत्ता दे है मान लिया, है नहीं है ये वस्तु, है नहीं ये, निरंतर भाव में जा रही है। ये तो बात समझ आती है ना स्पष्ट, कोई किसी क्षण भी ये ठहरता नहीं है। नाश तो विद्यते भाव का अर्थ है अष्ट का भाव विद्यमान है ही नहीं, इसका होना परम सिद्ध होता ही नहीं, इसको है मान लेना है ये गलती होती है। इसको अगर आपको अनुभव करना हो तो इस पर आप डट जाओ कि इसको है नहीं माने, ये तो बात है क्या है? बह रहा है जोर से, बह रहा है जोर से, बह रहा है वो टिके कैसे, टिके जो बहना बंद हो जाए, बहना हो तो टीका बंद हो जाएगा, टिक जाए तो बहना बंद हो जाए, बहना हो तो टिकना बंद हो जाएगा। तो निरंतर अभाव में बह रहा है, निरंतर अभाव में जा रहा है, ये ज्ञान है ना सबको, किसको नहीं हो तो बोलो भाई। उम्र सभी मौत में जा रही है, प्राण जितने मौत में जा रहे हैं, आज दिन तक हमारी उम्र हुई, उस उम्र को कहते हैं इतने वर्ष आगे, इतना बड़ा हो गया, इतना मैं जी गया, ये तो अपनी भाषा जी गए, सच्ची बात है मर गए, जितने वर्ष आए उतने मर गए, अब बाकी कितने इसका पता नहीं, परंतु इसमें संदेह नहीं है, 50 वर्ष गए, जितनी उम्र है हमारी है उसमें 50 वर्ष मर गए, 60 वर्ष आ गए, 60 वर्ष मर गए, 70 वर्ष आ गए, तो जो जीना है उसमें 70 वर्ष मर गए, तो मरना निरंतर मरना हो रहा है, निरंतर अभाव हो रहा है, निरंतर अभाव होने को जो है मान लेते हैं ये गलती होती है, ये गलती होती है, और निरंतर जा रहे ये सावधानी है, ये तो सावधानी, और है मान लेता है ये होती गलती, तो इसको सत्ता दे दी, असत को सत्ता दे दी, सदमन होना पर मान लिया, ना सतु भी देते बाबा, असत का भाव विद्यमान है नहीं, उसको विद्यमान मान लिया, ये गलती हुई। सत्संग के द्वारा क्या होगा, असत का संग मिटना सत्संग, और सत का संग होना सत्संग, ये नहीं है उसको है मानना कुसंग, और नहीं का इसका अभाव मानना ये सत्संग, और परमात्मा है उसको मानना ये सत्संग, अभाव का अभाव मानो सत्संग, भाव का भाव मानो सत्संग, दुरु दुराचारों का अभाव मानना अभाव क्या संबंध विच्छेद सत्संग, और सदगुण सदाचार प्रावधेय सत्संग, वो साधन सत्संग, ये सिद्ध सत्संग, तो सबका अभाव है ये। अभी अभी ऐसा अनुभव हो जाए कि भाई सबका अभाव हो रहा है, अब इसको कैसे स्थिति कैसे रहे, अरे स्थिति तो है सुध है, रहे क्या, निरंतर सबका अभाव हो रहा है, ऐसी स्थिति क्या रह गया, तो अतु सतह ऐसा हो ही रहा है, अब इसको स्थिति कैसे, स्थिति इसी स्थिति है ही सतह के सब निरंतर अभाव जा रहा है, तो अभाव को सत्ता दे देना, और सत्ता देकर फिर संबंध जोड़ना हमारी है, ये बाबा जी बढ़िया है, ये गलती है हमारे जीवन में, ये गलती है, अरे गलती को ठीक गलती समझे गलती मिट जाती है, आज जीवन में होता आज अभी अभी अभी जीवन में होता, सभी महात्मा भाव में जा रहे हैं, जितने लोग है वे सब भाव में जा रहे हैं, जितने वस्तु है ये पृथ्वी लोग जल हो, ये समुद्र है, पहाड़ है, मनुष्य है, पुरुष पक्षी है, जितनी है ये देव भू लोग भर लोग मन लोग आदि 14 भवन अतल वितल सुतल सब अभाव में जा रहे हैं, तो स्वभाव के अभाव में जा रहा है, इसको है मानना ये गलती हुई, है न मान के स्वभाव में जा रहे हैं, नहीं है, और ये नहींपन को जो प्रकाशित करता है, नहींपन जानता है, नहींपन को वो तत्व है, नहीं है, है तत्व वो नहीं को जानता है, अपने आप को जानता है, वो है तत्व है, उभयो दृष्टो तत्वदर्शी तत्वदर्शियों ने उभय के तत्व को देखा है, उसमें हैपना मान लिया, और हैपना मान ले अपने लिए संबंध जोड़ लिया, ये गलती हुई है, इस गलती को छोड़ दो, अभी अभी मुक्ति, अभी संदेह बोलो, आप बोलू संदेह, मन निरंतर अभाव हो रहा है, अभाव हो रहा है, ये ज्ञान वो ज्ञान है सतह, जागृत सुषुप्ति का अर्थ हुआ कि अभाव का जो ज्ञात है बिल्कुल अभाव दिखता है, उस अभाव की जो जागृति अभी सबका अभाव हो रहा है, ऐसी जागृति है, ऐसी जागृति रहे, कोई फूरना नहीं, कोई वस्तु नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा रहित हुआ, ये अभाव, ये है जागृत की सुषुप्ति हो गई, ये जागृत की सुषुप्ति हो गई आई काल में, ये जागृत सुषुप्ति ज्ञान रहा, न कहने वाला रहा, न सुनने वाला रहा, न पूछने वाला रहा, न उत्तर देने वाला रहा, न जानने वाला रहा, न जानने वाला रहा, न ज्ञानी रहा, न अज्ञानी रहा, है तत्व रहा, कोई फोड़ा तो है जागृति सुषुप्ति, ये सबसे बड़ा योग है, ये बड़ा सीधा, इसमें कोई मेहनत नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ लाना नहीं, देना नहीं, जाना नहीं, सदैव स्वाभाविक। यह जागृत अवस्था में वस्तु व्यक्ति देश काल आदि कुछ है ही नहीं, ये जागृत शब्द, ये बस बोध हो गया फिर तत्व ज्ञान जीवन मुक्ति इसको कहते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं, इसको उद्धार कहते हैं, कल्याण कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, भक्ति कहते हैं, योग कहते हैं, ये स्वतः प्राप्त है सबको, ये निरंतर कैसे रहे, ये तो निरंतर ही रहता है, अपनी दृष्टि इधर नहीं रहती, दृष्टि नहीं के है मानने में चली गई, दृष्टि कहाँ गई कि नहीं को है मानने में चली गई, ये गलती हुई, ये गलती ना हो तो है जी खल भया। नींद जब आई रहती है जब भगवान का स्मरण चिंतन रहना चाहिए, जब क्यों नहीं रहता, भगवान का चिंतन स्मरण जब रहना चाहिए नींद में तो क्यों नहीं रहता, जब नींद में अपना ज्ञान है ना, अपना ज्ञान अविद्या में लीन हो जाता है, विश्वास नहीं रहता, अविद्या पता नहीं उसका अज्ञान है उसमें लीन हो जाता है, विश्वास नहीं रहता, जागृत सुषुप्ति में रहता है, जागृत सुषुप्ति में जो होश है उसमें बेहोशी हो जाती है, आप कह दो क्या कहते हैं, कहते पहले मुझे ध्यान रहता था भगवान का हरबत चित्र का, अब नहीं रहता है, अब नहीं रहता है तो आप किसी चाहना में फंस गए, कोई न कोई चाहना पैदा होगी, चाहना दो तरह की होते हैं, ऐसा तो होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें कुछ फंस गए, आप अनुभव करो, नहीं तो वो तो है ही, जो भीतर में कामना है, आशा है, तृष्णा है, कामना है, उस कामना से संबंध विच्छेद होता है, कामना दो तरह की होती है, ऐसा तो होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वह बात नहीं रहती, ऐसा नहीं चाहता, जैसा कि वो तस्वीर आता है, अब मैं कहता हूँ बात ठीक है, भाई ठीक नहीं, अपने ऐसा होना चाहिए ऐसा ना होना चाहिए, कोई पकड़ हुई है उस पकड़ से मिटती है ना, तो मिटती है ही नहीं, वो तो ऐसे ही बसा है, कुछ होना चाहिए कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, मानो हमारी रोग मिट जाना चाहिए, हमारा धन आ जाना चाहिए, हमारा कुटुंब हमारा अनुकूल हो जाए और ये प्रतिकूल तो मिट जाए, ऐसी कोई बात आई है इस कारण से तृप्त होती है, सोचो सच्ची है दूसरी कैसे सच्ची है, नहीं तो ये चीज जाती नहीं, वो ये जो मैंने कही दो तरह की इच्छा ये छोड़ दो, वही वो स्थिति हो जाएगी, सभी आपकी स्वतः हो जाएगी, ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए दोनों छोड़ दो, वही स्थिति हमारी अभी अभी वही हो जाएगी, अभी हो जाएगी, क्यों वो तो स्थिति है ही, ये नई बात पकड़ लिया ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए तब वो स्थिति नहीं रहेगी, वो स्थिति अब भी है, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए उस समय भी वास्तव वैसी है, सब एक बर्बाद वही है, इसमें क्या फर्क पड़ता है, ये कुसुम हो गया, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए ये कुसुम है, उससे वो अनुभव नहीं होता है, जागृत सुषुप्ति में यही बात है, बस स्वतः सिद्ध स्वभाव है, इसमें कोई प्रयत्न नहीं, कोई करना नहीं है, वो है परमात्मा जीवों का जीव, संसार नहीं है ना, सतु विद्युत भाव है, इसी भाव सतु विद्यमान नहीं है, और उसका अभाव विद्यमान नहीं है, तो भाव है इसका अभाव है उसका भाव है, वो दोनों एक ही रहा, अभाव का अभाव का अभाव और भाव हुआ और भाव का भाव और भाव रहा, अभाव का अभाव होने पर भाव रहा, भाव का भाव ने भाव रहा, भाव ही रहा है। कितनी शुभ बात, कितनी शेष बात, ना सुतो भी देते भाव ना भाव भी देते सत्य। गजब ही कितना अक्षर विलक्षण है, भगवान की वाणी बहुत विचित्र है, गीता बहुत विलक्षण लिख दिया, बहुत विचित्र।